Ik denk dat de kans op besmetting erg gering was op langs die lijn. Het gewoon puur ontbreken van fysiek contact. De Kapauke die aan de Mimica kwam, kwam nooit meer terug, opgevallen, of doodgeschoten. Maar ja, wij kwamen hier gewoon fysiek wonen en dat is een hele andere zaak. Nee. Ja. Verzamelen van informatie, was dan bij jullie, er zat missie en zending over, hè? Ja. Waren jullie van belang bij het verzamelen van informatie? Voor mij of op zichzelf? Bij. Bij, goed, oké. Okay. Nou ja, goed, als je als jong ambtenaar, zoals wat daar Pater Boersma. Ja. Nou, die wist naar mijn gevoel alles van die kapakko. Die besteedde uren en dagen aan het uithoren van de mensen. En deels schreef hij dat op, deels onthield hij dat gewoon. Sprak taal vloeiend en die kende iedereen, dus precies alle relaties hoe het in elkaar zat en alle transacties van de varkens en zo. Dus perfect, wist hij alles. Maar ja, wel als informatie die niet toegankelijk was. Want dat stapeltje vol van papiertjes dat hij had liggen, kon allemaal niet meer uit de voeten. Ja, wat er in zijn hoofd zit, haal je er ook niet zo direct uit. Dus nou, toen ik dus daar was, heb ik heel veel met hem gepraat. Probeerde van hem informatie te krijgen. Maar dat was dus maar een deel van wat hij wist. En ik werd toen ook op het kind van de bisschop een keer was en gedacht gedaan te krijgen dat deze man een keertje opgesloten werd in het klooster. Om dat eens op te schrijven. Want echt die man wist onwijs veel. Maar ja, hij had er zelf geen zin in. Zegt, doe later wat pensioen. Maar goed, er is daar niks van gekomen. Maar als bron, dat vond Boers maar een van, dat was een prima man. Wat had je dan nog meer? Ik dacht wel de grootste, ja, de belangrijkste. Ja. De Wolimatje van de Schans was een linguist. Mm-hmm. Die wist ook echt veel van de zaken af. Ja, de rest variërend, de een meer dan de ander. Dat is paters die echt gewoon recht toe recht aan de Hollandse missiepost runden. Hè. Dat moet goed lopen qua technisch gezien. Maar een paar, het was, nou ja, wie ook, hoort hij nou? Kammerer, die wist er ook veel van af. Dus, ja, zo'n paar van die mensen, wij zeggen, nou, dan kon je nou echt een goed oor te luisteren en gewoon informatie te krijgen. Die ook tegen je kon zeggen, als je nou naar dat dorp gaat, dan gaan ze met die praten, dat soort informatie. Was de missie wat dat betreft actiever dan de zending? Ja, zonder meer. Het was een Amerikaanse zending, hè? Die ja, de KAMA. De KAMA had natuurlijk Bromley. Ja. Dat was een man die dus daar vrijgesteld was, geloof ik, fulltime, dacht ik. Ja. Nou, dat was een man waar ik ook, dat was een job, dus daar kon je heel veel informatie vandaan halen. Dan hadden ze. Mrs. of Miss. Dobler. Ja. Dobler. Dobler, ja, goed. Die, ja, ja. Nou, dat is voor de taal daar zat. Kapakko. Nou, dat waren dus een paar die echt daarvoor waren voor onderzoek. De rest. Matig. Ik denk globaal dat de missie meer aan onderzoek en vragen en zo deed dan de zending. En dan komt die missionarissen daar als vrijgezellen de hele dag niks anders te doen hadden bij spreken. Misschien ook zo overdreven gezegd, maar goed, dus meer tijd hadden. En misschien omdat toch de veel missionarissen van de katholieke paters, dus ik denk toch meer oog hadden voor de heidense culturen, dat wil je zo zeggen. Omdat dat niet slecht hoeft te zijn. Hmm. Dus ik denk dat de zending dat toch veel gauw slecht vond. En als jij dus met mensen gaat praten over alle issues van relatie man-vrouw, over seksualiteit, over echtscheiding, over bedriegen met schelpen, enfin, al dat soort zaken. Ja, als je dan uitgaat van een vraagstelling van dat is zondig, dan zegt die informant toch niks meer. Die is dan uit. Maar als je dat interessant vindt en leuk vindt en de grapjes ervan waardeert, dan komt een informant veel gauwer los. Ik denk dat die paters daar beter in waren. Hmm. Ja, vroeg mij toen Koppers niet vergis in zijn dissertatie dat van het hele christendom een vrij grote barrière was voor de kennis over de traditionele cultuur. Ja, nee, dat geloof ik ook. Ja. Ja. In het algemeen, de relatie tussen bestuur en missie en zending, was die goed? Oh, heel gevarieerd. Dat hing ongelooflijk af van de mensen, van de individuele persoon. Ik kan niet zeggen dat, als ik mezelf kijk, of eerder dus met mijn chefs en zo en de anderen, dat je kan zeggen categorisch is het met zending of missie beter. Of wat dan. Er waren bepaalde, ja, mensen die vreselijk lastig waren. Een beetje praktisch georiënteerde Nederlandse pater, hè, vind ik het makkelijker mee omgaan dan een gedreven Amerikaanse zendeling. Mm. Ja, waarom? Gewoon daarom. Dat is nou eenmaal zo. Als ik, concreet voorbeeld, op een gegeven moment achterhoofd is het wel goed van. Ik sta in de Wisselmeren in mijn zondagmorgen, in een kort broekje in mijn tuin, Afrikaantjes te planten of zo dergelijks. Komt een zendeling langs, spreekt mij aan, en zegt: ja, luister eens. Dat kan je toch niet doen, hè? Het is zondagmorgen. Ja, kom maar. Wat moet ik dan gaan doen? Ja, naar de kerk gaan, zou ik zeggen. Dat zie ik wel. Ik zou dus naar jullie kerk toe moeten, maar ook Woordenzaal. Maar dat verpakken van jullie, dat versta ik niet. Nee, dat zou nog kunnen, maar bovendien vind ik het saai. Daarom, nou. Dit is voor mij ontspanning, dit is geen werk. Mijn baan is daar op dat kantoor en daar zit ik niet. Nou, dat soort discussie. Dat geeft een stukje irritatie. Zo verder wat moeie je mee. Nou, dat soort dingen haal ik de Amerikanen veel vaker. En door dit soort houding ook naar een bevolking toe, waren er nog wel eens wat vaker conflicten. Ja, dat was wel eens lastig. Maar ja, daar kan je een ruzie maken. Ik ben niet zo gauw geneigd tot wel een ruzie met mensen. Want je moet er gewoon de volgende dag weer mee verder. Dat was wel eens manoeuvreren. Nou, dan hangt het gewoon van de individuele man af. Hoe dat dan ging voor Pater Blokdijk en de Berlin. Maar die kon wel eens jaren niet opgebaken. Toen was opgenoemd, zo je kan deur binnen stappen. Dan had hij weer zo zitten, praten. Maar als na 5 minuten eventjes misschien de degens kruisen, was het weer over. Dan had hij zijn zegje gezegd. Had bereikt wat hij wilde, of niet bereikt wat hij wilde, en dan was het weer over. Nou, dus sommige van de missionarissen, van de Amerikaanse zendelingen, daar duurde dat wat langer mee. Hoe heet die dominee Zand? Nee? Komt laatst, kwam hij in de Berlin, kwam hij binnenzetten. Uit Kampen. Hij had geen zwarte kous aan, maar verder was hij echt lekker klassiek. Goed gedegen gereformeerd. Hij was er 2 dagen. Toen kwam hij bij me met een hoeveelheid klachten. Hij zei, wat wij hier daar deden was zo'n slecht voor de bevolking. In de eerste plaats zaten we s'avonds in zo'n kantinetje daar ergens. Een groepje wat een handjevol mensen erbij mee zit. Daar zaten de kaarten, daar zaten aan de drank. Dat was al heel slecht. Het allerergste was dat we zondagsmorgens gevoetbald hadden. Hm. Nou, dat was namelijk de lokale traditie. We waren allemaal erg braaf kerksoort, het was ook wel gezellig die kerk daar. Zowel bij de zending als bij de missie, het was een Duitse zendeling die we daar hadden. Toen ging ik vaak naar die kerkdienst, dat was echt zo. En dan na afloop, al die kerken uit waren, dan stroomde het volk bij elkaar en dan ging je voetballen. Dus oh, ik vind dat prima. Dan kan toch geen dominee of pastoor bezwaren. Of niet, de paters deed ook mee. En die Duitse dominee deed ook mee. Maar dat was, nou, die man, die had het na een week had hij het gedaan. Zowel bij mij als bij een assistent. Jeetje, wat ei doen. Nou, dan krijg je een verhouding die natuurlijk eigenlijk niet goed start. Valse basis, maar nee, hij staat niet goed. Dat wel de protestanten sterker dan de missionaris. Waarom de. Ja, zo ben je de vraag in de wilde weg, maar. Waren de officiële voorschriften van het bestuur ten aanzien van verhouding tot missie en zending? Dat, Nou, ik. Van zo zeggen, kreeg je een opmerking van bovenaf wanneer je. Wanneer ze de indruk kregen dat je te amicaal met missie en zending omging? Dat, nee, dat niet. Zolang het maar niet ten koste van ging. Ten koste van hetzij je werk of je bevolking of van de andere partij. Te amicaal met de missie omgaan, als het ten koste van de zending gaat, dan, was het, dan kreeg je wel een opmerking op. Maar als het. Nee. Dat was niet zo'n probleem. Kijk, het werken in een. Toen het Bergen was natuurlijk altijd een beetje een. Ja, werken in een kleine gemeenschap. De zending had een vliegtuigje. En wij niet. Nou ja, dan weet ik ook wel een beetje afhankelijk van dat zendingsvliegtuigje. Later kregen wij dus die Dakota. Dus dan. Dat je daar alweer. Gaat er gauw zoeken van hoe kan je samenleven. Aanvullend op elkaar. De bulk konden zij dan met onze Dakota voeren en ik kreeg die piloot met het vliegtuigje om naar dorpjes te gaan. En dat was toch je overleven in zo'n samenleving. Dus je kan je niet permitteren om hetzij te veel ruzie te maken of door eentje te bevoordelen de ander tegen je in te halen. In de Wisselmeer in de tijd, mijn controleur was absoluut niet religieus. Zij zag dat hij goede intellectuele heiden was, dat soort dingen. En het gaf dat hij bij zowel zending als missie goed in aanzien stond en een zendingmissionaris die op een gegeven moment het ontzettend erover hadden, die zei nou, we hadden natuurlijk liever dat hij een gelovig man was, hè, als persoon, maar zoals het nu is, is het een prima situatie. Hij staat volstrekt boven die twee kerkgenootschappen. Hij heeft daar geen band mee. Mm. Nou, ik hoop dat ook wel een beetje de situatie schrijft. Ja. En u stuurde dus de rapporten te delen met etnografische informatie richting Hollandia. Ja. Kreeg u daar nog respons op? Wanneer het in de. Je rapportage deed, hè, regelmatige rapporten, dan kreeg je daar als het goed is commentaar op. Procedure, ik maakte een rapport en die moest je dus altijd indienen met daar was een half wit vel bij iedere pagina ertussen. Ja, dat was het voor formaat. Ja. Nou, en dan ging dat naar je controleur, die zette er kanttekeningen bij. En dan ging het naar de resident, daar ging ook weer kanttekeningen bij. En als het interessant was, dan ging zo'n stuk naar bevolkingszaken. Dat er opmerkingen werden, dan kreeg ik op een gegeven moment weer terug. Nee. Nou, dat gebeurde ja, wel regelmatig eigenlijk, dat is één ding. Dan op die surveys, of, die questionnaires, daar heb ik ook wel reacties op gehad. Ik weet niet meer hoe, deels schriftelijk. Maar ik geloof wat toen vanochtend van Ernst, dat ze die er in de buurt waren, dat ze het even goed water zogen en zo. Dat, ja, dat was wel stimulerend. Ja. Nee. En ook ter plekke, dus mijn chef, die pater bijvoorbeeld, de Boersma. Dus net als er informatie kwam, en dat gaf altijd aan net, van luister dat er weer eens bij elkaar. Nou, nam hij dat door, dan gaf hij zijn aanvullingen, commentaar, kritieken, of van vraag nog eens hiernaar, of dat soort dingen. Hospice heb ik ook echt veel meegepraat in de tijd dat hij er was. Mm-hmm. Hij zat dus in de Kamervallei, dat. toch weer zijn kleine variant heeft op Paniaimi. Dat was net buiten het bestuursbereik, geloof ik. Ja, Kamerplein was buiten het bestuursbereik. Anderhalf jaar terug? Ja, een hele tijd achter elkaar, maar toen ook met telkens in de tussenperiodes. Die ook nog terug geweest. Ja, hij schrijft, maar het is enig onderzoek die regelmatig geïnteresseerd. Ja. Want dat was wel leuk, omdat hij dus op een gegeven moment ook alle veranderingen kon zien, hè, die plaatsvonden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel een kans voor een onderzoeker die gigantisch is. Met ontzettend veel over gepubliceerd, met veel handigheid. Ja. Maar in gepubliceerd materiaal werd ook gebruikt door bestuur, om inzicht te krijgen? Ja, ja, voor zover we dat hadden. Het kreeg ook een soort van na-el-effect. Heeft wat informatie die hij achterlaat. Maar ja, voordat het boek dan uit is, dan is het natuurlijk weer 1 of 2 of 3 jaar voorbij. Ja. Dus wel het boek van hem hebben we dus daar nog gekregen. Ja. En met name dus voor, waar we het bij gebruikten, was voor in je rechtspraak, conflictoplossingen. Daar, voor dat soort dingen was het wel nuttig als je dat soort informatie hebt. Ja. Ja, hij refereert daar geloof ik in een later boek op. Ja, ja. Waarin hij zegt dat als verslagen onterecht was, dat het gebruik werd. Ja, goed, dat is zij dan zo. Ja. Nou ja, wat heet gebruikt worden? Ik bedoel, het is niet zo je zeggen, oh, postbezoek schrijft in dat geval is het zo'n oplossing geweest, dat ga ik nu ook doen. Dat is natuurlijk onzin, zo gebruik je dat niet. Mm-hmm. Maar als nou hij alle informatie aandraagt en je herkent dat in je eigen geval, dan weet je op welke manier je moet gaan vragen en waar je naartoe moet kijken. En dat moet ik niet doen, of daar moet ik niet met mijn lijntjes op gaan staan, want dan gaat het fout doen, dat soort dingen. Ja. Nee, ik vond dat wel echt nuttig. Hoor. Ja. Waar liggen nog meer instanties in het gebied die ze bezig hielden met verzamelen van informatie? Nee. Nee, zendingmissie, stuur. Gezondheidsdienst? Dus gouvernementsarts? Nee, Sietje Smits had ook een ding is. Van der Hoeven, ja, Jan van der Hoeven, wacht even. Die heeft daar wel wat onderzoekjes gedaan naar. Oeh, wat was nou weer zijn hobby? Kom. Was het in vitamines of zo? Ik weet het niet. Ja, dat is zo'n hobby. In het artikeltje is over geschreven in allerlei tijdschriften. En dat nou, ik kan het nu even niet weten, maar die heeft dus inderdaad tijdens de medische toernees dus inderdaad zijn informatie geordend, ook gevraagd, fijne kennetjes gedaan en daar heeft hij ook over geschreven. Hmm. Hij is toen later naar de WHO-groep gegaan. Ik heb nog eens artikeltjes van hem toegezonden gekregen. Smit deed het niet. Ik geloof niet dat we bijvoorbeeld bij de landbouw, die jongens, dat die echt nou enthousiast waren te werk gingen. Wordt dat als dus een kwestie eigenlijk van persoonlijke interesse? Ja, ja. Hoe keek de bevolking tegen het bestuur aan? Zeker in de Wisselmeer, waar je dus weinig de spanning echt. Je hebt daar dus achter elkaar, in 1956 is die opstand. Uh-huh. In 1959 heeft zich daar dus in het gebied de wegen baan beweging ontwikkeld. Die waren dus in een hele andere richting op een gegeven moment. Maar ja, nou goed, ja. Het is toch ook weer een beweging. Ja, en in Indonesië hebben we ook verschillende van die acties gehad later. Nou, ik geloof dat daar toch wel een verschil was tussen Wisselmeer en de Berlin. In de Wisselmeren kon ik eigenlijk overal rondlopen, laat ik het zo zeggen. Met meer of minder politie om me heen, maar daar kon ik overal zijn. In de Berlin niet. Als ik daar ergens, ook binnen mijn ambtsgebied kwam, nou, dan moest ik wel verdomd goed oppassen en dan kreeg ik zo'n pijl ermee. Dus dat was echt een heel andere verhouding. Hmm. En ja, hoe moet je dat verschil omschrijven? Het lag ook een beetje intern in die samenleving. De Paco-samenleving ook onderling vocht minder en was minder vijandig dan de Dani-samenleving. Dani-gebied, als je dus iemand van de slechten, hè, zoals het bladhaags uit te drukken, die schoot je dood als hij langskwam. Nou, dat deed ik een paar koos zelden. Enkele keer sloeg ze wel een Dani in elkaar als hij daar op bezoek kwam, als hij veel schelpen bij zich had, maar tenzij het een acute gevechtssituatie was. Mm. Nou, dat gold ook een beetje voor ons, geloof ik. Er waren wel momenten dat je daar dus in een bepaalde spanningssituatie zit. Maar dat was inderdaad op dat soort specifieke momenten. Maar daarbuiten kon je wel terecht. En toch met zich wat van je aan of niet. Met de koffie, ja, ik had ingeschonken, maar het was niet echt ontzettend lekker meer, denk ik. Niet echt helemaal meer ontzettend warm. Okay. Ja, prima. Oké, bedankt. Daar kreeg je gewoon het gevoel dat als men geen zin in je had, dat trok me niks van, zeg wel, ja. Kon je praten en zo. Ja, dat is ook gaaf te zijn. Ik heb gewoon geen moeite meer, hoor. Dat gevoel had ik wel eens. Als je dus kon duidelijk maken dat men belang bij je had, dan gebeurde er iets en anders trok me zich niks meer aan. In de Berlin, daar was het toch wel wat agressiever. Daar waren dus lui die echt werkelijk tot je partij behoorden en de anderen die tegen waren. Ja, en dat liep ook meer volgens lijnen van de eigen verdeling, machtsverhoudingen, dan dat men tegen het bestuur was. Ik had gevoeld in de Wamena waar we dus zaten, dat door het feit dat de bestuurspost in Wamena zat, en daardoor dus gelieerd aan de groep die daar woonde, dat je dan direct kuku in strijd bent met een paar andere groepen. Ja. Vanzelf, want je hebt partij gekozen. Ja. Nou, en daardoor kon ik in die stukken ook mijn gezicht niet laten zien, zonder te provoceren. Kijk, die meneer stond natuurlijk ongelooflijk in de belangstelling, ook in die tijd. En als daar dus, als ik daar een patrouille gemaakt had in zo'n gebied, en dat was een vechtpartij geweest, dan waren die kamervragen geweest. Dus ik had een strikte opdracht om dat soort confrontaties te voorkomen. Dat was dus sterker eigenlijk dan wanneer je dat voor de oorlog en direct na de oorlog kwam. Dat was veel meer dan media-interesses kennen. Oh, ongelooflijk. Berlin was vreselijk dat het werd. Het was een nieuw gebied, het sprak de mensen aan, die hele Shangri-La-mythe die daar omheen zat. Mm. Dus toen dat vanaf 56 van het bestuur geld kwam, stond dat direct in een gigantische persbelangstelling. Met het romantische bergland, alles bij elkaar. Nou, en dan krijg je dus, als daar dan conflicten zijn, dan krijg je daar hele redden. Toen is daar die Amerikaanse expeditie geweest, Rockefeller. Die hebben die films gemaakt. Ja, dat is een reuze raad geweest. Alle kranten van die tijd die staan daar vol van. Het was een Koerloo-gebied waar het bestuur een paar keer conflicten mee had gehad. Maar dat was dus opgelost. Het bestuur had dat dus gewonnen. Dat had net in dat gebied die stammen tot rust gebracht. Van nou, nu geen geschlazen meer, dan pakken we jullie alle weg. Op die toer ging dat. Dus er was een balans gekomen. Bij alle vetes van vroeger waren gladgestreken, dus het aantal doden aan de ene kant en de andere was gebalanceerd met varkens en het hele ritueel. Toen kwam die filmexpeditie daar en die wouden de oorlogvoering filmen. Dat was weer een uiterst ongelukkig moment. Want zij begint, ja, alleen opnames is gewoon van, toen hebben ze ook van, oh, oorlogsdans, nou doe eens een oorlogsdansje. Ja, dat was niet zo echt. Toen hebben ze van die mokgevechten georganiseerd, schijngevechten. Nou, ze waren er zo weer in. En toen vielen daar dus slachtoffers. Nou, toen is het bestuur, kreeg dus ruzie met de filmexpeditie. Maar met een Amerikaanse filmleider, Rockefeller, die toch redelijk aangeschreven stond in de United States, had het bestuur dat daar best moeilijk mee. En wij zijn allerlei toestanden, consultants was toen controleur, die kreeg een slechte pers op in de kamer. Nou, dat was helemaal niet zo leuk. Dus alles wat je dus deed, dat was direct opletten van hoe gaan die berichten naar buiten. In dat opzicht waren dus de zendingenmissie, die hadden dus ook hun lobby's hier in Den Haag. Dus die wilden nog wel eens een keertje berichtjes doorsturen. In een bepaald geval was een missie van, ja, op het rand van ons bestuur, het bereikbare bestuursgebied, er wilden een schooltje neerzetten. En wij zeiden, nee, doe dat nou niet, want dat is daar niet veilig. Je hebt een goede kans dat die school plat gebrand wordt door die bevolking, die wil dat niet. Ja, nee, maar dat dorpje waar het was, oh, prima. Hij heeft het toch gedaan, heeft doorgedreven. Nou, op een gegeven moment, 2, 3 weken, 4 weken later, echt heel kort daarna, bericht, schootje plat gebrand, roer gewond enzovoort. Nou, dat soort dingen. Waar op een gegeven moment dan toch moest die actie op moet nemen. Maar dan krijg je onmiddellijk van Hollandia van, waarom heb je dat toegestaan dat hij dat schootje op? Ja, sorry Hollandia, vrijheid van onderwijs, weet u nog wel, alles soort dingen. Nou, dat soort discussies krijg je. Grijp je in, dan zit hier KVP van, hé, luister, als het onderwijs niet meer wordt beperkt. Nou, dat waren hele moeizame dingen. Echt volgens mij. Zat hem dat ook in, ja, bestuur? Dat Van Baan hield altijd, meen ik toch wel, de teun, de boel zoveel mogelijk bij zichzelf. Ik dacht dat het onder Platé toch veranderd was. Nou, Van Baal die was daar heel sterk strak in dit soort dingen. Ik weet wel op een gegeven moment dat Veldkamp, dus die eerste controleur, die had een strikte opdracht van je hebt daar een bestuurspost neerzet, je hebt die range waar je mag zijn. Maar hij interesseerde zich voor bepaalde dingen. Dus op een gegeven moment een patrouille gemaakt naar een andere plek, buiten zijn gebied dus. Maar als er niks gebeurt, is het netjes teruggekomen. Nee, wacht even. Ja, dus hij is goed teruggekomen, maar op een gegeven moment werd hij wel even aangevallen. Goed, geen gewonden, niks. Dus hij is gesmeerd en teruggekomen. Dat heeft hij gerapporteerd. Dus we hebben een matje gehoord. Luister, zei hij, dat kan je niet maken. Want je opdracht was, je blijft binnen je gebied. Je werd er toch buiten gegaan. Als jij gewond was geweest of doodgeschoten was geweest, dan had ik dus een expeditie naar dat gebied moeten sturen en daar op moeten trainen, dat kan niet. Terwijl je het vuurzaam naar de dood maakt. Dus jij bent ervoor verantwoordelijk. Plateel gold eigenlijk toch wel dezelfde regel, van ga er niet buiten. Maar op dat moment was misschien de behoefte iets minder, omdat we toen in een fase waren dat we uit gingen breiden naar Bocondini en nog andere plekken. Dus ja, dan heb je ook minder behoefte om op andere plekken buiten je gebied te gaan. Bovendien keek ik wel uit. Ik had 25 agenten formeel voor 4 posten, dus Wammenaar en dan 3 buitenposten. Nou, 25 man, dan mag je rekenen dat er 5 ziek zijn, vakantie hebben en overplaatsing zijn. Dus je hebt hoogstens 20 over. Dan heb je 5 per post. Nou, die moeten slapen, eten, drinken, hun tuintje bijhouden. Nou, dan kan je echt niet permitteren om ver weg te gaan. Ja. En dan onttrek je van al die zoveel mankracht, dat kan niet. Dus daardoor heb ik eigenlijk niet de behoefte om veel uit te zijn. Dus in mijn eigen gebied, maar niet te waard. Nee. En daar had ik al druk genoeg mee hoor, moet ik zeggen. Want het was behoorlijk lap grond, die grote beleid. Met lastige dames. Kon je ze als gepacificeerd omschrijven? Of is dat... Dani's gepacificeerd? Nee. Ja. Nee, dat... Nee, echt niet. De lui die waar ik dus, waar ik vrij rond kon lopen, dat was gewoon omdat ze belang bij ons hadden. En wij hebben hun. Ja, dat, om die reden niet anders. Hmm. Ik kan echt niet zeggen dat ze nou... het gezag erkenden en gepacificeerd waren. Want als het even uitkwam, dan schoten ze konto weer de buurman dood. Ik bedoel, dat soort verhalen. Hoeven we niet aan. We hadden dus een bepaalde. Dus een